kaukomustan arvoitus. Sano kullallesi pus-pus. Se on lemmestä kielon tarkoitus. Ja sen hetki on vain just. Vailla suuren naaman elkeitä. Peruskuviot on selkeitä. Mutta kuviotkin voi tyssää. Kiirretä veliseni sitä nyssää. Tee jätte kartoitus. Hei, tee jätte kartoitus. Ja ratkaise aukomustan arvoitus. Sano kullallesi pus pus. Se on lemmestä kiielon tarkoitus. Ja sen hetki on vain lyijus. Vailla kummempia murheita. Tuuli pullistelee purjeita. Ilman isompaakaan hätää. Jokin tässä systeemissä silti mättää. Tee jätte kartoitus. Ei, tee jätte kartoitus. Ja ratkaise aukomustan arvoitus. Sano kullallesi pus pus. Se on lemmestä kielon tarkoitus. Ja sen hetki on vain just. Vailla toisen asteen vaateita. Tai poliittisia kaateita. Vailla taulukon mukaista lisää. Kuule veliseni, ta et tule kessää. Tee jätte kartoitus. Hei, tee jätte kartoitus. Ja ratkaise aukomustan arvoitus. Sano kullallesi pus pus. Se on lemmestä kielon tarkoitus. Ja sen hetki on vain nyjus. Ilman sarvia ja hampaita, lasket hämärissä lampaita. Ja kun hetki hämärin koittaa, kuulet veliseni, vielä se elämä voittaa. Tee jätte kartoitus, hei tee jätte kartoitus. Ja ratkaise aukomustan arvoitus, sano kullallesi pus pus. Se on lemmestä kiihelon tarkoitus, ja sen hetki on vain nyt.